अपरापति जड़ विभाग, परापति चेतन विभाग, तो सब मेरे भगवान का, मैं भगवान का वस्ता हो गया। सच्ची बात है, सच्ची बात को स्वीकार करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। सत्य है जो जानना ही ज्ञान है और तरह का जाने और तरह का अज्ञान है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। अन्यथा संत महात्मा नम अन्यथा प्रतिपद्य थे, है और तरह देखे और दीखे होते किन्ते न कृतम पापम सोरे न आत्मा बहारी न चोर है। आप आत्मघाती माँ बापी, आत्मघाती माँ बाप, सीधी सरल बात है, सीधी सीधी। संसार फिर तो संसार की सेवा करो, अपने को मानो तो अपने अलग हो जाओ, भगवान मानो तो भगवान को दे दो। निहाल मुक्ति चाहते हैं, संसार को सच्चा मानते हैं, तो संसार को अपना माने तो बंधन है, क्योंकि ये रहेगा नहीं, आप रहोगे तो दुखी पड़ना पड़ेगा ना। तो संसार की सेवा करते हैं, पिंड छुटाना है पिंड किस तरह से भगवान से, बड़ी सीधी सर सच्ची बात। सबसे बढ़िया भक्ति मानी गई, क्योंकि जड़ चेतन शब्दों में अपरार परा प्रकृति है ना, ये बहुत बढ़िया बात है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो, खंग मनो और बुद्धि अहंकार अपरायम इतना प्रकृति में दी हुई पराम। तो प्रकृति का ये है, परमात्मा की प्रकृति, परमात्मा की जीव है जो दे दिया पूरा का पूरा, तो काम हो गया अपना। अपने आप को भगवान को दे दिया, अपनी चीज भगवान की, अपनी कोई नहीं है भगवान की, मैं भी है भगवान का, है जो मैं भगवान भगवान का। जैसे लड़की का ब्याह होता है तो वो पूरी की पूरी जाकर शास्त्र में बैठ जाती है, जो पूरी की पूरी, ऐसे पूरे के पूरे जा भगवान में बैठ जा बैठो, यहाँ बैठे यहाँ यहाँ भगवान में बैठे, हम तो अपने घर में नहीं, घर अपना है ही नहीं। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न वने वर्तन्ते तद धाम परम अमर मम ही वंशो जीव लोग, जीव वहां का है जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशन नहीं करते, जहाँ से आना जाना नहीं पड़ता, अपने घर जाकर क्यों आना जाना पड़े। अपना घर छोड़ने पर बढ़िया से बढ़िया मकान में हो, बढ़िया से बढ़िया होटल में जाओ, रह तो सकते नहीं, रहने देंगे नहीं। पशुधन शुरू से हवाई जहाज शुरू से बड़े रोजाना 1000 रूपया लगने वाले होटल में खा जाओ, रह तो सकते नहीं। भगवान कह रहे थे कोई निकाल सकते ही नहीं, ताकत ही निकाल दे, क्या निकाल दे, वो अपना है। जगह बैठे हो तेरे बाप जी सौ कह रहे बैठा है, तुम्हारे बाप ही थोड़े बैठो, अपने बाप ही जगह कौन मना करे बताओ, कैसे मना करे, खुद बाप भी मना नहीं कर सकते और किसी ताकत से मना करे। सीधी सीधी बात है, पराया घर तो भाई पराया पराया ही है, मरना पड़ेगा नहीं। केवल संसार को अपना माना है, अपना न माने, बस शरीर को अपना माना है, अपना है क्या, शरीर पर बस चलता है अपना, बीमार न होने दे, थोड़ा काला है तो गोरा कर दे, दुर्बल है तो ताजा मोटा कर दे, रोगी है तो निरोगी कर दे, चाय जीता ने रख ले, कोरा मेरा मेरा पागल पागल बना है, कभी का मेरा राज तो मेरा ही है, होश में थोड़ी बोलो, होश बेहोश बेहोश में बोलता है सही मेरा, बावत भूत विवश मतवारे ते नहीं वो नहीं बचन संभारे, पागल एक तो पागल, एक भूत लग जाए, एक मर्यादा पी ले, होश नहीं रहता, चाहिए बोले मारा धन है मारा एक श्लोक आता है असनम मे वसनम मे भार्या मे बंधु वर्गो मे कुल आनंद काल ब्रको हल्दी पुरुषाजम बकरा होता है ना मे करता है असनम मे वसनम मे भार्या मे बंधु वर्गो मे करते हो काल खा जा रहे करता मैं करते ही रहेगा अपना नहीं है भाई बिल्कुल वाला काल को भेड़िया था अंदर खा जा तो मेरा भगवान है बस ठीक है मेरे तो उर्दर बुकाल दूसरों ने कोई शरीर सूर सूर कारण मेरा नहीं संसार मेरा नहीं मेरा तो केवल एक दिन गोपाल दूसरों को मौज होगी केवल भगवान मेरे केवल मैं भगवान का मौज फिर कौन मना करने वाला किसकी ताकत मना कर रहे भगवान कहते हैं मैं वंश हो ये तो मेरा है लड़ाई करोगे भगवान से भगवान कहते है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से ईश्वर होए राम को नाम जब तुलसी तरी कुछ मार होए राम को नाम बज भगवान का होकर भगवान का नाम का जब बोझ जाएगी हम भगवान के भगवान हमारे न संसार हमारा न शरीर हमारा ये तो मिल गया है गाड़ी में से मिल गया शरीर मिली हुई अपनी नहीं होती मिली हुई अपनी होती है मिली है पीछे से वो अपनी नहीं है मिली घुल मिला वो भगवान है भगवान भी मिला है संसार में मिला है भगवान तो मिले हुए है साफ घुल मिले एकदम एक हुए संसार मिला पीछे से ये पीछे से मिला अपना नहीं रहेगा सदा से अपना मिला वो सदा अपना है भगवान के साथ वास जो अपना अपन भगवान के साथ है संसार की सेवा करे क्यों करे संसार की सेवा ली है शरीर लिया है खाना पीना लिया है शिक्षा ली है आराम लिया है इस बार के यहाँ सब दे देना पीछा चुका देना बजरा चुका दिया अपना नहीं तो चुकाना तो पड़ेगा जन्म ले लेगा चुकाते रहो लेते रहो देते रहो जन्म लेते रहो देते रहो जन्म दे रहो तो मरते रहो कोई अंत आएगा नहीं कभी जन्म गए तो फिर मरो मरना बाकी रह गया मरने मर गए तो फिर जन्म बाकी रह गया जन्म रहे फिर बाकी घोर चक्र का अंत नहीं आता लंबा रास्ता तो अंत आ जाए कहानी के पहले अंत क्या हुआ सारी उम्र चलता है वहां का वही है कहीं गया ना चलता है सारी उम्र चलता है एक कदम नहीं जाता वहां का वही है मर गए वहां के वही रहे तो भगवान के हैं भगवान की तरफ चलेंगे भाई फिर छोटे बड़े शास्त्र को जा सकती है क्या लड़की शास्त्र जरा तीर छोड़ना ही पड़ेगा भाई वीरा भाई ने कहा अमरापुर में शास्त्र हो और पीर संतों पास क्यों लड़की जन्मती है सियाणी होती है बड़ी होती है पीर में होती है तो अमरापुर में शास्त्र है फिर संतों पास फिर अनंत गाँव से गाँव भी फिर जाने आएंगे अपने घर पर बच्ची छोटी भी कहते भाई भाई अपने घर जाएगी भाई भाई तो लड़ेगी वो भाई तो अपने घर जाएगी तो आप भाई साथ घर जाएगी सर तो साथ रहेगी नहीं भाई साहब तो अपने घर जाएंगे नहीं तो करो वो करो न प्रेम करो न लड़ाई करो क्यों राग द्वेष करो आप अपने घर रहो या अपने घर जाओ जाओ भाई साहब अपने घर पधारो छोटे गाँव ने घरे पधार भाई तो घरे पधार लड़ रहे भाई साहब और बदले का घर वाला तो घरे पधारो अपने घरे पधारो मेरा घर से कौन निकालेगा अपना अरे परगर में कौन रहना देगा परघर को घर मान लिया, ये है पागलपना। पागलपना हटा वो अपना, होश में आ जाओ, होश में। होश में आया बोलते हैं मेरे तो घर को पाल दूसरा को, बेहोश बोलते हैं मरिया पी ले, बेहोश ही बोलते हैं। बोलने का होश थोड़ी जाता है। बाबर भूत विष्णु मतवारे तीन है, एक तो पागल, एक भूत लग जाए और एक मदिरा पी ले। बाबर भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन संभाले, ये ढंग से नहीं बोलते हो। मोह मदिरा पिए हुआ है, इतना मोह मोह मही प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत, पीतवा मोह मई प्रमाद मदिरा मतवल हो रहा है। मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा ये है। पागल पागल पागल पागल पागल माता खराब हो गया। सत्संग से होश आता है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 23 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।